dzisiaj widzimy, kto siedzi tak naprawdę przy tym stole negocjacyjnym. Z jednej strony Putin, z drugiej strony Trump. Myślę, że i Chińczycy, i Unia Europejska, która bardzo chce do tego stołu dosiąść się. Natomiast to jest przestrzeń, w mojej ocenie, do tego, żeby również zasiadł przy tym stole prezydent Karol Nawrocki, który ma bardzo dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem i który by zabezpieczył nasze interesy, naszego kraju jako państwa przyfrontowego, bo to, że Donalda Tuska nikt nie chce, to wiemy, bo Donald Tusk razem z Sikorskim oddają wszystko za darmo prezydentowi Ukrainy. Chociażby na przykład punkt, w chociażby na przykład punkt 12, szanowni państwo, gdzie w mojej ocenie to, jest kolejne, to są kolejne pieniądze dla Ukrainy. Brzmi tak, potężny globalny pakiet środków na odbudowę Ukrainy, obejmujący między innymi utworzenie funduszu rozwoju Ukrainy. Jeśli mogę, utworzenie, no jeżeli rozmawiamy o punktach, 28 punktach, to ja przytaczam kolejny punkt. Utworzenie funduszu rozwoju Ukrainy w celu inwestowania w szybko rozwijające się branże, w tym technologie, centra danych i sztuczną inteligencję. Brzmi bardzo dobrze, ale gdzie są w tym nasi polscy przedsiębiorcy? Gdzie są w tym nasi polscy informatycy? Gdzie będą, jeżeli dojdzie do tego porozumienia? Powinniśmy przede wszystkim dbać o polski interes. A w tym układzie jedynym, który jest w stanie to zagwarantować, jest pan prezydent Karol Nawrocki. Na tym, na odbudowie Ukrainy, nie Polska i Europa. Jeżeli ten punkt 28-punktowy plan jest prawdziwy, jeżeli to nie jest jakiś fake news, rzeczywiście on zapewnia tylko interesy Stanów Zjednoczonych i Rosji, na pewno nie zapewnia interesów ani Ukrainy, ani Polski, ani Unii Europejskiej, ani w ogóle krajów Europy. Dlatego ponieważ powinien być przedstawiciel przy stole. Trzeba teraz prosić, Katarzyna Lubnauer. Bo w interesie Polski niewątpliwie jest taki pokój, który powoduje, że jednak Rosja wychodzi z niego osłabiona, a nie wzmocniona tym, że wracamy do business as usual, czyli że może znowu wzmacniać się gospodarczo. Natomiast większość z tego, co pan Rzepecki opowiada, no niestety ma niewiele zwykle wspólnego z prawdą. No jak mówię, jeden do jednego wzięte z punktów tych 28 deklaracji, na to, co pani opowiada. Pani nawet nie zna tych politykę, punktów. Jeżeli chodzi o politykę Polski, to wzmocnienie naszej wizji dotyczącej i zarówno migracji, i kwestii właśnie ukraińskiej, właściwie wszystkich kwestii, które dotyczą bezpieczeństwa. Widać, jak to się zmieniło w Unii Europejskiej od czasu powstania rządu Donalda Tuska. Nie mówię tylko o programie SAFE, ale w ogóle podejściu całej Unii Europejskiej do tego, że bezpieczeństwo jest bardzo ważnym aspektem Kropka. Polityki. Sejm wybrał nowego marszałka, został nim Włodzimierz Czarzasty, który wygłosił wczoraj orędzie w telewizji i powiedział tak: będę stosował marszałkowskie weto wobec ustaw służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Anita Kucharska-Dziedzic, co to jest marszałkowskie weto? Będzie zamrażarka? Po prostu. To jest kwestia wzywania wnioskodawców do pełnego uzasadnienia dla ustawy, bo w tej chwili jest sporo ustaw, które są wysyłane do Sejmu, w których mamy cele, które mogą być populistyczne, mogą być nawet przez niektórych uznane za słuszne, natomiast nie ma dla nich na przykład wskazanego finansowania, albo przygotowanie legislacyjne tych projektów urąga wszelkim zasadom. I tego typu praktyki były na przykład, myśmy się z nich już wycofywali jako państwo, negocjując KPO, żeby na przykład nie było zasady, że jeżeli coś na przykład nie może przejść absolutnie procesu legislacyjnego, no to robimy to projektem poselskim, który przejdzie w 2 godziny. To było za czasów pisowskich bardzo częste. No i to się także zdarza w tej chwili teraz, że przychodzą pewne projekty, składane są w Sejmie, które nie mają na przykład wskazanego finansowania dla danego projektu. Jest na przykład argumentacja, my przedstawiamy pomysł, a niech się rząd martwi, jak ten pomysł sfinansować jako władza wykonawcza. I pan marszałek po prostu się troszczy o jakość procesu legislacyjnego. Ale będzie zwracał te projekty? Tak, będzie zwracał do uzupełnienia, do uzasadnienia, żeby te projekty no, nie były świstkiem papieru, na którym jest napisany jakiś pomysł. Na przykład obniżamy, nie wiem, ceny energii o 30%, a niech to sobie rząd wykona. Bo to jest kpina z obywateli, kpina z procesu legislacyjnego i kpina także z Sejmu jako władzy ustawodawczej. Ja się bardzo cieszę, pierwsze, że pan marszałek powiedział, że po pierwsze jest człowiekiem lewicy, a po drugie, że lewica jest odpowiedzialna za państwo, także za finanse tego państwa i także za standardy i zasady, które powinny funkcjonować w państwie i demokratycznym, i państwie w centrum Europy. Aleksandra Leo? Proszę mnie poprawić, ale wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak weto marszałkowskie. Mówi prawniczka. I rozumiem, że jest to nazwa, mam nadzieję, że jednak nie eufemistyczna, na zamrażarkę sejmową, którą Szymon Hołownia zlikwidował i przez 2 lata jej w Sejmie nie było. 38 projektów opozycji, tyle udało się procedować wobec 8 poprzedniej kadencji, więc te liczby mówią same za siebie. Ja myślę tu, że w ogóle Sejm przestał być taką maszynką do głosowania. Sejm przez te ostatnie 2 lata za marszałka Hołowni stał się takim miejscem prawdziwej debaty. I zaczęło się od tego usunięcia barierek. To był taki bardzo symboliczny gest. Ale ten gest stał się zasadą. W Sejmie byli wszyscy mile widziani. Zainteresowanie Sejmem biło rekordy popularności. W ciągu 2 lat Sejm odwiedziło 313 tysięcy gości. Bardzo ważne narzędzie wprowadziliśmy, innowacyjne. Od października 2024 roku każdy może zgłaszać swoje uwagi do projektów ustaw, czyli te konsultacje społeczne. I tak jak powiedziałam, każdy projekt był procedowany bez względu na to, kto go składał. A ja bym marszałku? Bardzo chciała, żeby ten dobry kierunek i te wszystkie dobre rzeczy, które wydarzyły się w Sejmie przez ostatnie 2 lata za marszałka Szymona Hołowni, były kontynuowane przez marszałka Czarzastego. Ta poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko i dobrze by było, gdyby marszałek Czarzasty próbował ją przeskoczyć, a nie przejść pod nią, czego mu życzę, ponieważ wydarzyło się bardzo, bardzo wiele rzeczy. Natomiast ta druga decyzja, to mam wrażenie, że to jest jednak kwestia chyba przekłamywana tak naprawdę przez media, ponieważ... A jaka druga decyzja? Bo pierwsza to był zakaz sprzedaży alkoholu, a druga właśnie, to nie, to ja regulacja mówię o tej, kwestii mówię o kilometrówek. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że pisze się o wprowadzeniu prohibicji w Sejmie. W Sejmie nigdy nie był sprzedawany alkohol. Ale w kompleksie już był. Jest sprzedawane w hotelu sejmowym, a konkretnie w restauracji i w barze, który znajduje się obok, jest połączony łącznikiem z budynkiem sejmowym. Ten zakaz tak naprawdę, jak dla mnie, w Sejmie może w ogóle nie być alkoholu. Natomiast ten zakaz wydaje mi się, że będzie zakazem fikcyjnym, ponieważ 100 metrów na ulicy Wiejskiej od wejścia do hotelu poselskiego jest sklep, w którym posłowie mogą zaopatrzyć się w alkohol. Przy wchodzeniu do domu poselskiego posłowie nie są w żaden sposób sprawdzani i nie będą. Więc kto chce pić alkohol, ten alkohol w Sejmie pić dalej będzie. Więc wydaje mi się, że to jest fikcyjne. Natomiast ja osobiście akurat jestem za tym, żeby w Sejmie nie było alkoholu. W Sejmie jest na przykład, żeby... No nie wiem, Sejm jest na przykład słynny bar za kratą. To jest miejsce, gdzie istnieje zakaz palenia papierosów. A prawda jest taka, że ten zakaz wszyscy łamią. I posłowie w tym barze za kratą po prostu jarają papierosy. I dla mnie to jest niewyobrażalne. Znaczy to jest chyba jedyne miejsce w Warszawie, gdzie można bezkarnie siedzieć przy barze, palić papierosy. To jest, szczerze mówiąc, jakiś skansen. Znaczy dla mnie to jest jak Orbis. Zbigniew Bogucki. Marszałkowi czas temu niestety prawie wszystko się pomyliło, bo kiedy mówi, że będę działał w imieniu tej koalicji 11 milionów wyborców, to znaczy, że nie będzie działał w imieniu pozostałej części narodu. W ogóle słowo naród, Polska, Polacy, orędziu marszałka polskiego Sejmu, drugiej osoby w państwie się nie pojawia. To jest jedna uwaga. Druga, pan marszałek mówi, że będzie stał na straży praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej, strażnikiem Konstytucji jest prezydent Polski, a nie marszałek Sejmu. Znowu panu marszałkowi się coś pomyliło. Później pan marszałek mówi o tym, czym już było wspominane, że będzie stosował marszałkowskie weto. Nie ma takiej instytucji opisanej ani w Konstytucji Rzeczypospolitej, ani w polskich ustawach. Czyli mówi innymi słowy, nie będę dopuszczał ustaw, które będą wpływały do parlamentu i nie będą mi się podobały. To tak ma wyglądać demokracja? A na koniec mówi, że jest reprezentantem strony demokratycznej. To ja przypomnę, że druga strona jest tak samo demokratyczna, bo przecież gdyby nie była demokratyczna, to w 2023 roku nie oddałaby władzy. Normalnie odbyły się wybory, i Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z werdyktem wyborców oddało władzę. Pan marszałek Czarzasty nie zachowuje się jak marszałek Sejmu Rzeczypospolitej, tylko mam wrażenie bliżej mu do, no, niestety, ale sekretarza PZPR-u. No bo jeżeli wypowiada się w taki sposób, no to w ten sposób można to niestety skwitować. To bardzo smutne, niezwykle smutne, że marszałek Sejmu stawia się w roli reprezentanta tylko części społeczeństwa, tylko 11 milionów wyborców. Pozostali wyborcy nie mogą, rozumiem, liczyć na atencję marszałka Czarzastego. I jak rozumiem, to jest próba takiego starcia się w istocie w wyścigu z premierem Tuskiem, kto będzie bardziej atakował dzisiejszą opozycję i kto będzie bardziej w opozycji do prezydenta Nawrockiego. My sobie oczywiście, pan prezydent sobie z tym poradzi. Mam nadzieję, że polska demokracja też sobie z tym poradzi. I przyjdzie taki czas, kiedy marszałkiem Sejmu nie będzie dawny działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli komunistów, tylko będzie ktoś, kto w istocie będzie demokratą nie z deklaracji, tylko z działań. A to, co zapowiada pan marszałek Czarzasty, nie ma nic wspólnego z pluralizmem, nie ma nic wspólnego z demokracją, nie ma nic wspólnego z jego pozycją ustrojową, nie ma nic wspólnego z interesem państwa. Jedno zdanie tylko, że tu o to mówienie o PRL-u, panie ministrze, jesteście kompletnie niewiarygodni. Znaczy, to z waszej nominacji w Trybunale Konstytucyjnym zasiada Piotrowicz, który był prokuratorem PRL-u. I Andrzej Kryże, który skazywał opozycjonistów, który za udział w marszu, takim, no, w święcie niepodległości 11 listopada skazał i przez niego w więzieniu wylądował między innymi Bronisław Komorowski i był, skazywał opozycjonistów, był prokuratorem w PRL-u. Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister sprawiedliwości. Więc akurat, no, kompletnie nie macie tutaj mandatu, żeby wypowiadać się, że ktoś był w PRL-u, czy w partii, szef, czy nie. Nie głosował za Stanisławem Piotrowiczem, bo nie było pana wtedy w Sejmie. A gdyby pan był w Sejmie, to zagłosowałby pan przeciwko tej kandydaturze? Tak, na pewno by się sprzeciwił własnej partii. Szanowny panie, no teraz pan Bogucki odpowiada. Nie, ale też bądźmy poważni. Ja uważam, że powinniśmy się stanowczo odciąć. Stanowczo odciąć od tego, tej spuścizny komunistycznej, ale też ale pan zagłosował przeciwko Piotrowiczowi. Ale nie głosowałem. No, jak będę dzisiaj głosował. Ja bym, wie pani, ja bym nie chciał głosować, natomiast jest różnica między poszczególnymi nazwiskami, które pani poseł wymienia, a sytuacją, w której szefem partii jest były działacz partii komunistycznej i zostaje marszałkiem Sejmu i państwo go wybieracie. Czyli z jednej strony mamy prezydenta Polski, którego wybiera naród, a z drugiej strony Sejm pod dyktando Donalda Tuska odsuwa pani szefa, czyli twórcę ugrupowania, czyli marszałka Hołownię, który faktycznie zrezygnował z tej zamrażarki, który faktycznie doprowadził do zaprzysiężenia prezydenta zgodnie z regułami konstytucyjnymi, chociaż jak sam mówił, były na niego wywierane naciski, i z którym ja się bardzo często, czy moje środowisko nie zgadzało, ale prezentował takie elementarne zasady przyzwoitości i konstytucyjnego podejścia do swoich obowiązków. Z tych zapowiedzi marszałka Czarzastego to nie wynika. Wynika coś przeciwnego. To znaczy, że wejdzie na ścieżkę bardzo ostrego, jeszcze ostrzejszego konfliktu z opozycją, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, z Konfederacją i z panem prezydentem Nawrockim. No nie może niestety powiedzieć tego o sobie. Pan Sejm by głosował za Piotrowiczem. Znalazłem to głosowanie. Pan rzeczywiście nie był wtedy w Sejmie. Ja nie wiem, czy pan był wtedy już wojewodą, czy nie był, ale w każdym razie był pan tak samo w Prawie i Sprawiedliwości i wtedy państwu nie przeszkadzał Piotrowicz. Ale w państwa szeregach jest mnóstwo PZPR-owców. Jak w państwa szeregach jeszcze więcej. Ale żaden z nich nie był marszałkiem Sejmu. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz. Kwestia alkoholu, po pierwsze, kiedyś był w Sejmie, bo kiedyś tam, gdzie był Hawełka, dawno, dawno temu, ja jeszcze wtedy też nie byłam w Sejmie, był również drugi bar, w którym był alkohol. W tej chwili rzeczywiście to miejsce, gdzie jest, to jest nie na terenie Sejmu, w znaczeniu tam, gdzie się odbywają obrady, tylko w drugim budynku, w którym jest hotel sejmowy i tam jest restauracja, Racja i tak zwany słynny bar za kratą, gdzie rzeczywiście jest sprzedawany alkohol. Pani ministro, ale nie jest problemem to, że jest bar. Problemem jest to, że przychodzą na salę plenarną posłowie, którzy ewidentnie są pod wpływem alkoholu. No ja i dlatego, skoro nie potrafią w sposób odpowiedzialny korzystać z alkoholu, ja to jak rozumiem wcale, stąd ta decyzja? Ja nie jestem wcale pewna, czy pili tam, czy pili gdzie indziej. Jest mi to wszystko jedno. Powinien zawsze poseł być na posiedzeniu Sejmu trzeźwy. Nie wykluczam też, że w ogóle od dawna nie powinno być sprzedawany alkohol w barze za kratą, czy w restauracji, na przykład w czasie, w którym pracuje Sejm. To by też w pewnym stopniu rozstrzygnęło to. Natomiast również uważam, że to jest podanie dobrego przykładu, który uzasadnia na przykład zmiany w prawie, które w ogóle zaostrzają zasady dostępu do alkoholu w Polsce, który jest bardzo szeroki, który rzeczywiście wobec jednak dość dużej liczby, dość dużej ilości alkoholu, które są w Polsce często przyczyną przemocy domowej i różnych innych form przemocy, jest uzasadnione, żeby ograniczać to. Ważne jest dla mnie też to zobowiązanie ze strony pana marszałka Czarzastego dotyczącego ograniczenia kwestii możliwości korzystania z kilometrów w jakiś sposób rozsądny, bo pamiętamy słynne, to akurat dotyczyło Parlamentu Europejskiego, który właśnie po tych sprawach uszczelnił ten system, jak pan europoseł PiSu Czarnecki jeździł z samochodem, który nie istniał, z Sanoka do Brukseli i do Strasburga. Nie, no istniał tylko, że był zezłomowany, a jeździł kabrioletem ciągnikiem. Zimą, tak. Ciągnikiem filmowym. Czyli tak. Kropka i pan Jarosław. W związku z tym, natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz. Myślę, że jeśli chodzi o kwestie dotyczące ustaw, to przy projektach poselskich już jest wymóg i to w tej kadencji powstał, żeby był zaopatrzone one również w OSR. Czyli w skutki regulacji. Ocena skutków regulacji. Dotychczas to dotyczyło tylko projektów rządowych. W tej chwili również projekty poselskie są objęte tym wymogiem. Pytanie jest, czy również projekty prezydenckie wypełniają ten warunek, czyli wskazanie źródeł finansowania, wskazanie wszystkich skutków. Nie wypełniają. Myślę, że o to chodziło. Pani poda jeden przykład. Proszę bardzo, przecież te wszystkie projekty, które wchodziły... Nie wszystkie. Pani poda jeden konkretny przykład, który w uzasadnieniu projektu prezydenckiego nie ma wskazanego źródła finansowania. Jeden przykład. SR to jest trochę szersze, nie tylko w No właśnie, to jest ten problem. Wszystkie nie wypełniałem. Jak ja pytam o konkretną, bo nie ma takiego przykładu, pani poseł. Dlatego, że między innymi ja, ale także szeroka grupa urzędników, państwowców, którzy odpowiadają za to, żeby pomagać panu prezydentowi pisać te ustawy, w sensie legislacyjnym, bo pomysły są prezydenta, kierunek jest przez prezydenta wyznaczony, składamy te projekty i te projekty mają szerokie, głębokie uzasadnienie. Jeżeli pani się na przykład wczyta w tę ustawę dotyczącą obniżenia cen energii, to specjaliści mający nic wspólnego ani z panem prezydentem, ani z Prawem i Sprawiedliwością mówią, to jest dobry projekt, dobrze, żeby rząd z tego projektu skorzystał. Takie są fakty. Ja bardzo się cieszę, że pan dwukrotnie się sam pochwalił, mówiąc o was, że jesteście specjalistami, jesteście państwowcami, ale niekoniecznie. Ale czy pani potrafi jakiś jeden projekt wskazać? No, to jest chociażby ten projekt, o którym powiedział pan Bogowski. Nie ma wszystkich skutków. Tam nie ma skutków regulacji. Tam jest... ja ten projekt zresztą to wymieniłam... To samo, co SR. Ja to zresztą pani wymieniłam na samym początku. To jest kwestia projektu. Tego, że... A niech pani tak powie szczerze, czytała pani uzasadnienie? No właśnie. Panie, trafiony, zatopiony, panie. Stańmy w prawdzie. Tak, chodzi o polskie prawdę. No nie czytała pani nawet jak naszego narracji w sprawie Konfederacji. Stańmy w prawdzie. Jeżeli projekt stanął i przeczytali go eksperci sejmowi i powiedzieli, że nie ma tam właściwego uzasadnienia, to zadawanie pytania, czy każdy z nas czyta wszystkie uzasadnienia i oceny skutków regulacji. Tak, ja powiem inaczej. Są specjaliści, są propaństwowcy, którzy mają ocenić dany projekt. Ten projekt nie spotkał się z dobrą oceną. Bardzo mi przykro. To był projekt generalnie populistyczny. Każdy może sobie powiedzieć, my mamy naszych specjalistów. Ja pamiętam doktrynę Radosława Fogla z poprzedniej kadencji, który mówił, nie mamy ekspertów, bo oni się z nami nie zgadzają. Więc to jakby funkcjonuje nadal. Więc naprawdę, panie ministrze, możemy się bawić w tego typu... O marszałku Ja chciałam zapytać, co pan sądzi o marszałku Czarzastym i o pierwszych decyzjach. Bo pani poseł Kucharska-Dziedzic tutaj się dopominała, czy prześwietlała uczucia w pierwszej części naszej rozmowy, więc dam pani pewną satysfakcję, choć uważam, że że my nie jesteśmy od oceniania uczuć polityków, tylko od oceniania zjawisk politycznych czy fenomenów politycznych. Jeśli chodzi o uczucia, to ja osobiście na przykład Włodzimierza Czarzastego dosyć lubię, bo się poznaliśmy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, 6 lat tam razem pracowaliśmy i na przykład doceniam jego poczucie humoru, również autoironiczne poczucie humoru. Natomiast ja jestem od oceny zjawisk politycznych. A zjawisko... pan skandował precz z komuną? A, oczywiście. Bo jestem antykomunistą od lat 80. Byłem zaangażowany w ruch antykomunistyczny jeszcze w latach 80., więc jestem antykomunistą jak najbardziej. I to zjawisko chcę oceniać. Z czym mamy do czynienia? Otóż 36 lat po upadku systemu komunistycznego w Polsce, przynajmniej formalnym, na stanowisko drugiej osoby w państwie wybierany jest człowiek, który z tym systemem był wprost związany, wstępował w najgorszych latach do PZPR-u. I ja szczerze mówiąc obwiniam za to Platformę Obywatelską. Dlaczego? Dlatego, że w 15 roku po raz pierwszy ta siła postkomunistyczna wprost, mówię PZPR, SLD, Nowa Lewica, bo to jest taka ciągłość. Ta siła postkomunistyczna wprost nie dostała się do Sejmu. Wreszcie mieliśmy taki czas, kiedy można się było spodziewać, że sprawiedliwość dziejowa po prostu wydała werdykt i ci ludzie już w polskiej demokracji funkcjonować nie będą. Co się stało w roku 19? Lider ówczesny Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, pewnie za aprobatą siedzącego wówczas w Brukseli Donalda Tuska, zaakceptował na listach do Parlamentu Europejskiego prominentnych działaczy tej siły politycznej postkomunistycznej, czyli Leszka Millera, Cimoszewicza i innych. I to była rewitalizacja tej siły politycznej. I potem ta siła polityczna też ponownie dostała się do parlamentu. Ale zwrócę uwagę na to absolutny fenomen. To można było fenomen. Przeprowadzić dekomunizację. Ale zwrócę uwagę na absolutny teraz fenomen. Otóż najważniejszym przedstawicielem koalicji rządzącej... Panu posłowi Piotrowicza. Tak. Ale to nie jest figura tej rangi, co dzisiaj Czarzasty. Ale pan prokurator proszę pozwolić mi, proszę pozwolić mi, potem była ekspiacja. Antoniego proszę Pikula pozwolić mi, za rozrzucanie ulotek. Proszę pozwolić mi na zwrócenie uwagi na fenomen polityczny. Fenomen polityczny polega na tym, że dzisiaj w hierarchii państwowej najważniejszym przedstawicielem koalicji rządowej sklejonej przez Donalda Tuska z kilku partii jest Włodzimierz Czarzasty. Nie Tusk, nie jacyś wicepremierzy w tym rządzie, tylko Włodzimierz Czarzasty. Reprezentant tej siły politycznej jest najważniejszą osobą koalicji rządowej, bo to jest druga osoba w państwie. Do tego doprowadził Tusk, do tego doprowadziła ta formacja polityczna, która też przywraca przywileje emerytalne ubekom i mówiła, że to zrobi i konsekwentnie to robi. Rewitalizacja tej siły politycznej dzięki Tuskowi i jego partii politycznej. Ja na inny fenomen polityczny zwrócę uwagę. I to jest rzeczywiście jakiś rekord, rechot, bym powiedziała, historii, bo jeżeli mówiliśmy dzisiaj bardzo dużo o naszych sojuszach, to ja przypomnę, że i konstytucję, i wejście do Unii Europejskiej, i do wejście do NATO, to wprowadzali nas ci postkomuniści. A dzisiaj z tej Unii Europejskiej chcą nas wyprowadzić ci rzekomi dzisiejsi antykomuniści, którzy bardzo często w systemie PRL-owskim byli grzeczni i uchwalni i się niespecjalnie. Przecież o polexicie przecież pan dzisiaj mówił, kto używał jakich słów w orędziu pana marszałka Czarzastego. A przepraszam, a orędzie z 11 listopada pana prezydenta. Jakich słów, jakich nazw narodów, jakich nazw państw używał pan prezydent Narodzki? Gdzie szukał wrogów? To jest rzeczywiście ten rechot historii. I to może być też doskonała puenta do państwa obsesji. Puenta jest taka, że pan prezydent chce, żeby Polska była silnym krajem, silnej Europie, a wy nie chcecie Polski słabej Europie. Taka jest różnica. Polską suwerenność obcym trybunałom i agendom Unii Europejskiej. No naprawdę, to nie są obce trybunały, tylko nasze. Jarosław Sellin ad vocem i... Pani poseł Kucharska dzielić się martwi o przyszłość Unii Europejskiej. Ja widzę problem trochę głębiej. Otóż Unia Europejska się rozpadnie przez was, przez siły lewicowo-liberalne, które ją sobie zawłaszczyły, likwidują w niej demokrację, likwidują w niej wolność słowa, czego mieliśmy przykład w głosowaniu kilka dni temu w Sejmie, i doprowadzają do tego, że jest coś takiego jak bunt narodów, który sobie takiej formy integracji europejskiej nie życzy. To wy doprowadzacie do niszczenia tego projektu politycznego, jakim jest Unia Europejska. Unia Europejska zewnętrznie niszczy kraj na prawie. Wielka Brytania odnosi negatywy tego, że wystąpiła Unia Europejska. Ale prowadzi w sondażach w Niemczech. Tak to jest, pani redaktor, z Popisem, że nasi komuniści są dobrzy, a ich komuniści są źli. To pokazuje, że w jednym i w drugim ugrupowaniu komuniści piastują bardzo poważne funkcje państwowe. Gdybym był parlamentarzystą, głosowałbym przeciwko Piotrowiczowi i innym komunistom, bo jestem antykomunistą precz z komuną. I tak też politycy Konfederacji byli przeciwni panu Czarzastemu na fotel marszałka Sejmu. To czarny dzień dla polskiego parlamentaryzmu. I myślę, że pan marszałek Czarzasty swoimi decyzjami chce z jednej strony i chce iść drogą marszałka Szymona Hołowni z tych pierwszych miesięcy, czyli być taką tubą, która bierze najcięższe rzeczy na siebie, bo on to też pokazał w swoim pierwszym wystąpieniu, oddał pokłon premierowi Tuskowi i chce być na tym zwarciu pomiędzy lewicą a prawicą numerem jeden. Z drugiej strony zapowiadane chyba na taki zakaz dla kół poselskich, że nie mogą brać udziału w konwencie seniorów, to jest pstryczek nie tylko w kierunku Partii Razem, to chyba nie tylko w kierunku Razem. Tak, Kukiz 15, ale przede wszystkim w kierunku Partii Razem, żeby walczyć o głosy na lewicy i przede wszystkim to weto, które nie istnieje i jest tylko wyimaginowanym pomysłem w głowie marszałka Czarzastego, to jest atak przede wszystkim w prerogatywy pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale to jest zła droga, zgubna droga, chociaż dla mnie, jako polityka Konfederacji, dobra, bo za dwa lata z lewicy najprawdopodobniej nic nie zostanie i zostanie wchłonięta przez Donalda Tuska i najprawdopodobniej razem pójdą do wyborów parlamentarnych. Bo tak samo skończą źle jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. W 2019 PiS głosowało za. Jak to wytłumaczę? Bo my jesteśmy wbrew obecnej koalicji rządowej, która największej partii parlamentarnej, która zwyciężyła w wyborach dwa lata temu, tylko niewystarczająco, żeby utrzymać władzę. Tak precyzyjnie to wyglądało. Nie dają miejsca w prezydium nie tylko Sejmu, ale i Senatu. A jaki był powód w Senacie, że nie daliście miejsca? W Sejmie po prostu kordon sanitarny próbowaliście budować kordon sanitarny wokół PiS-u. Nie wyszło wam, bo przegraliście wybory prezydenckie, bo nasz kandydat wspierany przez nas wygrał. Natomiast my zawsze byliśmy demokratami i szanowaliśmy to, że każde ugrupowanie, każde, nawet najmniejsze, ale jeżeli ma klub, to ma prawo do posiadania. PSL chyba miał koło. Przeszli Kamiński z Protasiewicz, to właśnie był Pani Modrzanowska, że jest sytuacją naturalną, że największa partia nie ma wicemarszałka. Ani Sejmu, ani Senatu. Momencie. W Sejmie w 2015 PSL wprowadził cały klub, miał bodajże 16. Potem PiS próbował go rozebrać, przejmując Możdżanowską i Baszkę, ale wtedy wzmocniło ich trzech posłów Koła Europejskich Demokratów. Ale zawsze miał klub od początku, od powstania do końca kadencji 2015-2015. Do końca to było śniadanie w Trójce. Najważniejsze wydarzenia komentowali dla państwa Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dziękuję państwu bardzo. Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica, Aleksandra Leo, Polska 2050, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Łukasz Rzepecki, Konfederacja i Zbigniew Bogucki, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję, dobrej soboty. Ja bardzo dziękuję za uwagę, dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek o 8:13. Śniadanie w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego. Autopromocja.

certainly was in the right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. We'll be right back.